بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من البدع. بعد تندلينا كتاب الشيط بلوغ المرام كتكملان وباب الترهيب من مساوي الأخلاق. باب الترهيب من مساوي الأخلاق. حديثية يا ليو حديثية ألف موجة مئة بيلي تسينين سوا. طيب، عن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء. سممتم صلى الله عليه وسلم حقيقة كيتو أمباتو نواغو بيامنو نيني ni shirki ndogo, kitu ambacho kwamba nawaogopea sana nyinyi umma wangu ni kumshirikisha Mwenyezi Mungu shirki ndogo. Halafu akaifasiri ile shirki asema ar-riya ni kujionyesha. Riya tamkwe nimetokamana raa na raa ameona. Riya ni kujionyesha. Riya ulama rahimahumullah wameipa taarifu nyingi sana. An tatruka amalan li ajli an-nas riya. An tatruka amalan li ajli an-nas ni wache kutenda tendo ambalo limeamrishwa katika sharia kwa ajili ya watu. Hawajua mimi nikivaa nguo sampuli fulani tatuhumiwa. Hawajua mimi nikizungumza mazo tatuhumiwa. Hadharia utende tendo fulani kwa sababu ya watu, au wache tendo fulani kwa ajili ya watu. Ima antamala amala li ajli nas au tatruka amalan li ajli an-nas kwa ajili ya watu, hiyo ni shirki na haifai. Hadithi akhrajahu Ahmad bi isnadin hasan. Imam Ahmad ametoa katika kitabu chake Musnad Imam Ahmad kwa nyonyoro mzuri tu. Kwa hivyo hadithi daraja yake ni hadithu isnaduhu jayyid, wale wapokeaji ni nzuri, ni watu wakisawasawa sawana, asiwa kuachwa hadithi yao. Isnad jayyid, pamoja na kwamba hiyo haitoshi peke yake. Tayib, qala Zainuddin al-Iraqi fi takhrij ahadith. Amesema Imam Zainuddin al-Iraqi katika kuifanyia utafiti na kufanyia takhrij al-Ihya, kitabu cha Imam Ghazali kinaitwa Al-Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin asema akhrajahu Ahmad, hadithi imepokewa na Ahmad, wal Bayhaqi, na Imamu Bayhaqi, fi Shu'ab, katika kitabu chake Shu'abul Iman, Shu'ab al-Iman, min hadithi Mahmud bin Lubayd, min hadithi Mahmud bin Lubayd wa rijaluhu thiqat, na wale wapokeaji ni waaminifu, thiqatu waaminifu, fulanu thiqa waaminifu. Qala Shawkani fi tafsiri, asema Imam Shawkani katika tafsiri yake Fathul Qadir, itwaje Fathul Qadir, tafsiri ya Shawkani itwa Fathul Qadir. أخرج أحمد سيما أحمد أمي بكيه حديثي والحكيم الترمذي ابن الترمذي ابن جريج وابن جريج في تهذيبه نهوي بوانا ابن جريج كتبين بيلي كتب تشاك تشاك والتهذيب هذا بمعنى أصلح متنجنيز متنجنيز والحاكم وصححه حاكم في أبو كيو بهاقي على أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم جواني جوانينا متنباهي أخبركم سيوا باشي خباري ألا أخبركم سيوا باشي خباري جماعة بما هو أخف عليكم كتوا بجكوان بمجمع أمي وغوبي أسانا جوين bima huwa akhfu alaykum indi, kitu ambacho kwa naogopea sana kwangu mimi nyinyi waislamu, min almasih dajjal, kuliko masih dajjal, asema shirku alkhafi, ni shirku ilofichika, shirku ilofichika, nayo ni an yaquma rajul, mtu asimame, yusalli yusalli limakani rajulin, sehemu anayosali mtu mwingine, hapa ndo sali sana, kile mtu fulani anakuja anasali pale. Wa nahnu nafal min hadithi Shaddad bin Aus akhrajahu Ahmad, vile vile hadithi ya Shaddad bin Aus imetolewa na Imam Ahmad wa Ibn Abi Hatim vile vile wa Tabarani wal Hakim wa sahahu Ibn Hakim wa sahahu sahih hadith. Qala al-Mundhiri, ansema Imam Mundhiri, isnaduhu jayyid, vile vile wapokeaji wazuri. Waqala Haythami, rijalu rijalu sahih, walopokea hadithi ni wale ambao ulama walojilazimisha kutoa hadithi sahih kwao, wale wanaotolea kwao, wale wanaopokea kwa wao ndio hao, sema rijalu rijalu sahih, walopokea hii hadithi ni wale walopokea hadithi katika Sahih al-Bukhari na Sahih Muslim. Wa fil babi ahadithun kathira, katika mlango kuna hadithi nyingi, fit tahdhiri min ar-riya, katika kuwatahadharisha watu kutokana na riya, ni khatari. Wa annahu shirku al-asghar, na kwamba riya ni shirki ndogo. Wakad istawfaha, na hakika ameikamilisha katika kuitaja sahibu Durar al-Manthur, mwenye tafsiri hicho cha Durar al-Manthur, fi akhir tafsiri surat al-Kahf, ameitaja mwisho wa tafsiri ya surat al-Kahf hadithi. Mufradatu al-hadith, yani vilima vigumu vilotajwa ndani ya hadithi. Ashirku al-asghar, shirki ndogo. Ashirku nawaan, shirki yagawanyika sehemu mbili, akbar, na shirki kubwa. Yukhriju min al-millati al-islamiyya, inamtoa mtu katika dini ya Kiislamu. Shirki kubwa inamtoa mtu katika Uislamu. Wa asghar, kuna na shirki ndogo. Wa dhabituhu, na taarifu yake, utambulishi wake. Dhabituhu, utambulishi wake au msingi wake. Annahu ahadu wasaili al-mufdhiya, kwamba hii shirki ndogo msingi wake na utambulishi wake kwamba annahu kwamba ya ahadul wasail al-mukhdhiya ni moja katika njia inayopelekea ila shirkul akbar, kuingia mtu katika shirki kubwa. Shirki ndogo ni njia moja ya kupelekea mtu kuingia katika shirki kubwa. Wala asghar, na shirki ndogo, la yukhriju min al-milla, haimtoi mtu katika Uislamu. Illa annahu khatar, isipokuwa ni khatar. Shirki ndogo haimtoi mtu katika Uislamu, lakini ni khatar ukiwa nayo, itakupelekea mpaka uende ukafanya shirki kubwa. Sallallahu alaihi wasallam. Arriya bikasri ra, arriya wa takhfifi liya, ya haina shadda. Arriya mamduda, ambayo imetiwa alif. Mina ruya, tokomana kuonekana. Wa hadduhu, na utambulishi wake. Huwa idhharu al-ibada, ni kudhihirisha ibada. Liqasdi ruyati an-nas, kwa kukusudia watu wamwone. Liqasdi ruyati an-nas, ili watu wamwone. Fayahmaduhu, wamsifu sahiba, mwenye kufanya ile ibada. Unakwenda unadhihirisha ibada kwa kukusudia watu wakuone na wakushukuru, sema mashaallah, wewe bwana waswali vizuri bwana, una utulivu bwana katika sala yako, mzuri wewe, usifiwe. Ma yukhadhu min alhadith, hadithi hii inatufunza nini? Arriya, riya mushtaqu min arruya, imetokana kuona. Raha yurai nnasa, anaonyesha watu. Bima yatlubu bihi, katika yale anayohitajia yeye, anayeomba na kutafuta. Alhadwata indahum, heshima kwao. Hadwa, heshima na utukufu. Wa huwa aqsamun, inagawanyika vigawanyo. Hiyo riya, minha ma yakunu bilbadan. Riya, kuna ingine mtu anafanya riya kwa mwili wake. Riya kwa mwili wake, mfano wake ka idhari nuhuli, kama kudhihirisha wembamba na kukonda. Mtu konda kabisa, kufikiri wewe hali ka idhari nuhuli, kama kudhihirisha kukonda. Wal isfirari, na kuonyesha kwa paka rangi imbadilika, kwa rangi ya njano. Mintuli qiyami, kwa wingi wa kusimama kusali ibada ya usiku tahajud. Wa kathrati siyami, na wingi wa kufunga, ili watu waone zile alama, wadhirishie kwamba wewe umekonda sana mpaka rangi imbadilika, kwa sababu wa kusimama sana usiku na kwa sababu wa kufunga sana. Hiyo riyaj. Kwa hivyo itakuwa kwa mwili, riya kwa mwili. Wa minha zai wal hayya, kuna riya nyingine ambayo kwamba mtu huonyesha watu kwa namna na mwonekano, au zai tuseme kwa vazi fulani anayevaa, au kwa mwonekano fulani anayeonekana. Ka idhari athari sujud, kama kuwadhirishia watu sijida kubwa ala jabha, kwenye paja la uso. Wa ghiladhu thiyabi, na kuvaa nguo ngumu sana, ngumu hata utaka kufua bapa na kazi hapa. Na hiyo ni dalili za usufia. Usufia, ukiona kwamba mtu hali vizuri, avae nguo ya kawaida, avae nguo zingine kama tunubari hizo za gari ngumu kweli kweli, hata hiyo sheki, basi ujue kwamba huyu ni nani, hadha sufi. Ni sufi huyo, nasallallahu alaihi wasallam. Kama mtu anaidhihirisha athari ya sijda juu ya paji lake la uso na kuvaa nguo nzito, nguo nzito, hiyo ni riya, mtu amefanya kwa namna au kwa muonekano. Wa minha miongoni mwa hizo ria alqaulu, kuna mtu anajionyesha kwa kusema. Ka idhari alghadab inda almunkarat, kama kudhirisha hasira wakati anapofanya jambo la munkar, anakuwa mkali kweli kweli. Mtu wa tahariki shafatain, na kutetemesha midomo mili papa papa papa, bidhikri, kwa kutaja Mwenyezi Mungu, fi mahdhari nas, katikati ya watu pale wanapokusanyika, mahdhar bana makana shuhudi nas, hiyo namna fulani ya kujionyesha kwa kauli. Kwa hivyo kuna sampuli nyingi namna ya ria, sallallahu alaihi wasallam. Funzo la pili, kwa hivyo tumejua kwamba ria inakuwa bilbadan, kwa mwili, vazi, muonekano, kauli. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, mtume, faida ya pili hiyo, bil mu'minina, kwa waumini, raufun rahim, ni mwenye sikitiko sana, ni mwenye huruma sana. Asitu fasiriwa raufu, mwenye kite kite, hadhi lugha maarufu, yani mwenye huruma sana, huruma sana. Fahuwa ye mtume harisun ala pupa, anapupa sana, ala jalbi, kwa kualetea watu, kulli khairin, kila khairi umati umawaki. Mtume sallallahu alaihi wasallam anapupa kuwaletea kila khairi umawaki, na kuwafunza kila khairi umawaki. Wadafi kulli adha, na kuwaondolea kila jambo linalo udhi. Wadharari anha, na kila kitu ambacho kwamba kinachowadhuru umawaki, sallallahu alaihi wasallam. Fayakhafu alaiha, na waogopea, antakaa, kupatikana, fil mahalik, ndani ya mambo yanayoangamiza. Alati, mambo kwamba tudhhibu bilhasanati, yanaofuta wema wake yote. Watajribu sayiati, yanamletea madhambi na maovu. Kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa anahara anapupa sana, hataki kitu anayopigania kwamba umma wapate maslaha na khairi, na ambacho anayopigania kwamba wasijiingize katika uangamivu na shirki na nini. Wa anna min akhtari tilka almaas, hakika miongoni ma maasielo na khatari sana, arriya ni riya, maasie ni khatari sana ni riya, alladhi huwa min anwaa ash-shirki billahi ta'ala, ambayo kwamba ni sampuli moja katika sampuli za shirki, kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hiyo riya. Wawajhu lkhaufi yati min amrain, na njia kuwa na khaufu mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya umma wake kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala imekuja kwa njia mbili. Kwa nini mtume sallallahu alaihi wasallam akawa na khaufu juu ya umma wake? Kwa sababu ashirki, asema Sheikh, kwa njia mbili. Ala, wale wa kwanza njia kwa annahu khafiyun almadakhil, hiyo shirki imefikika sana, maingilio yake hujua inakuingilia kwa upande gani. Zile njia za kuingilia huwa ni fiche sana, kupakaogopea mtume sallallahu alaihi wasallam. Latiful masalik, yani laini sana njia kujitia katika shirki, sahali sana, ujisifu tukudo sikia raha ukazungumza basi, sahali sana. Yaqa fihi almuslimu almutaabidu, yuingia katika mlango wa ria muislamu mwenye kumwabudu Mwenyezi Mungu. Wa huwa lam yashur bihi, naye hata kuhisi haisi kwamba amefanya nini jambo la ria. Idha kana, pindi takapokuwa, min arriya alkhafi, ikiwa ria ilofichika, alladhi ria, ambayo kwamba huwa ghaliba sana sana, hiyo riwa huwa sana, yaqa'u fil muslimin almutaabidin, inawapata waislamu wanaopenda ibada, wale waislamu ambao milazimu ibada ya Mwenyezi Mungu, hii ria fiche inawapenda sana. وجوكوني من الشرك من الشرك نانجيا كوا هي الشرك ندوغو أنه من الشرك وماني كتك ميونغوري ما الشرك وشرك أعظم الذنوب من الشرك ذنب كوبا كبسا كشين ذنب زوت الثانية بيلي فنزل بيلي أنه كوامبا من الشرك يورياني كتك الشرك وشرك أعظم الذنوب من الشرك ليو ذنب كوبا الياسي ومنزمه سبحانه وتعالى ووجه كونه من الشرك نانجيا يقوى هي الشرك كتك الشرك أن المرائي نكون بوله من يقول يونيش إذا عبد الله على فمعبود من يزمه سبحانه وتعالى فهو بمراءاته الناس يقوى نجيا كل يقول يونيش وات أشرك بتلك العبادة عامم شركش من يزمه كعبادة من يرائيهم من الناس ولا أنا وونيش كتك وات kuja msikitini waswali vizuri tena nakwenda pale sehemu ambako kuna watu ili wale watu waone vizuri hiyo ni katika shirki kwa njia hiyo imekuwa shirki wa bihadha kwa hivyo faqad ashraka billahi ta'ala mshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala illa annahu min ash-shirki al-asghar isipokuwa hii ni shirki ndogo wallahu ta'ala yaqul نيزم سبحانه وتعالى يسمى إن الله لا يغفر أن يشرك به نيزم سبحانه وتعالى هسامه كشركيش وانا كيتو تشوت هيني شركي قوبة شركي قوبة لكن الشركي اللوغو ني يسامهيوا كما ينبو سامهيوا إبادة اللوغو اللوغو زيلي يعني مذنب مدوب اللوغو كو كتند عمل جيما hiyo pia inafutwa haitaji toba tu lakini sizidi yaweza kuingiza katika shirki kubwa na hii ndio hatari tayeb wa bihadha kwa hivi faqad ashraka billahi ta'ala huyo mtu ameshirikisha Mwenyezi Mungu wakati gani pale anapojionyesha mja kwamba yeye anajionyesha wale watu katika ibada ile illa annahu min ash-shirki al-asghar sughran shirki ndogo Allah ta'ala yaqulu inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi thalitha funzo la tatu inna al-mura'i fi al-ibadati la yaktafi bi butlan ibadati hakika yule mwenye kuonyesha ibada zake لا يكتفي هاتوشيك ببطلان عبادته قباتلش عبادهك بكيك لا هاتوشيك نهيل فيرجع منها لا له ولا عليه أكرودك ومن يزمه سبحانه وتعالى وإلى عبادة هيكم نفايش ولا هيكم ذور هيكم ذور وإنما عليه مع بطلان العبادة إثم الرياء سبقوا atakuwa amepata pamoja na kubatilika ile ibada yake madhambi wa huwa min ash-shirki al-asghari nayo ni katika shirki ndogo kwa hiyo mtu yote anayejionyesha inal murai fi al-ibada yule anayejionyesha katika ibada la yaktafi butlan ibadati hatosheki kwa kubatilika ile ibada yake fayarji' minha la lahu wala alayhi akawa tarudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala hadaiwi wala hadhuri huna namna gani wa inma alayhi ma butlan ibadat ismun riya isipokuwa pamoja na kubatilika ibada ana madhambi ya riya wa huwa min ash-shirk al-asghar naam qala ibn rajab fi sharh al-amal li ghayri llah aqsam kumtendea Mwenyezi Mungu amal kutenda amal kumtendea asiyekuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni nyingi viwanja vyake ni nyingi al-amalu li ghayri llahi aqsam kumfanyia matendo asiyekuwa Mwenyezi Mungu ni viganyo vingi tu taratan yakunu riya sangine huwa ni riya mahdhan paupe riya saf riyaun mahdhan maana nadhif saf ha taqulu anta qawluka mahdhul kadhib kauluka mahadhu sidq ni kweli mtupu, ni kweli. Naam, asema taratan yakunu riyaan mahdha, itakuwa ria peupe kabisa. Bihaithu, kwa namna la yuradu bihi siwa muraati almakhluqin, isipokuwa kwa kuonyesha viumbe tu. Ligharadhin, kwa lengo duniawini ya kidunia. Kahali almunafiqina, kama walivyo wanafiq fi salatihim, katika sala zao. Antakuna riyaan mahdha, ni ria peupe, kwa sababu hataki huyu bwana kutenda amali hii isipokuwa kuonyesha viumbe tu, ndio lengo lake. Lengo ni ya kidunia. Kahali almunafiqina fi salatihim, kama wanafiq katika sala. Hadha riya, riya hii, la yakadu, haikaribi, yasduru, itokamane min mumina mumina, haitokamane mumina. Riya hii ya mtu kufanya amal kwa gharadhi ya ki, kwa lengo la kidunia tu katika sala yake na ingineo, itakuwa hakaribi kufanya mtu mumina. La yakadu akaribi yasturu ikatokamana min mumin mumin fi fardhi salati wa siyam, katika kutekeleza sala ya faradhi au somu ya faradhi. Wakad yasduru, huenda ikatokea fi sadaqati alwajiba, katika sadaka ambayo ni wajib, huenda ikatokea kitu kama kile ya ria. Walhaj wa ghairihima, na hija na vingine visokuwa hivi. Min al-amali dhahirati, amali za nje, alati yataadda nafuha, inavuka manufaa yake. Faina al-ikhlasa fiha aziz, hakikufanya ikhlas katika amali hii ambayo inavuka manufaa yake, ni tukufu sana, aziz, tukufu sana, nzuri sana. Wa hadha al-amalu la shakka, na hii matendo haya hapana shaka, annahu habit, imefanya nini? Imepomoka. Habit. Wa anna sahiba yastahiqu al-maqta, na huyu alitenda matendo kama haya astahili kuchukiwa, astahili kuchukiwa, min Allah, kutoka Mwenyezi Mungu. Wala uqubati, na kuteswa astahili. Wa taratan sanyikini al-amalu lillahi wa yushariku riya, amal waifanyia Mwenyezi Mungu lakini yashirikiana na riya, yashirikiana na riya. Fa in sharakahu min asli, ikiwa itashirikiana hiyo riya na amalu unataka katika misingi yake, fa nususu sahiha, dalili zilizo sahih, tadullu ala butlanihi aidan, inatuonyesha kwamba amal kama inabatilika vile vile. Wahubuti na kupomoka amal kama hivi, madamu kuna shirki pale, basi huenda ikabatilika ile amal. Fa fi sahih Muslim an Abi Huraira an Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, katika sahih Muslim pokewa toka Abu Huraira, Abi Huraira radhiallahu anhu qala, sema yaqulu ta'ala, yuasema Mola Azza wa Jal, asema Mola Subhanahu wa Ta'ala, ana aghna shuraka, mimi ni mkwasi wa kushirikishwa, mimi ni mkwasi wa kushirikishwa. Ana aghna shuraka ani shirk, mimi ni mkwasi wa kushirikishwa na chochote. Man amila amalan, mwenye kutenda matendo, ashraka maya fihi ghairi, akanishirikisha asiyekuwa yeye ndani ya amali kama ile, basi asema taraktuhu wa shirka, nitamwacha na shirki yake. Mtu yote atakayenitendea amali akanishirikisha pamoja na mimi mwingine, basi mimi naacha yeye na shirki yake. Wa mimman yurwa anhu hadha almaana, miongoni mwa yule mtu ambaye apokewa maana hii kwake, anna alamala idha khalatahu shay'un min arriya, kwamba anna alamala amal idha khalatahu, ikichangamana شيء نكتو من الرياء كان باطلا كان باطلا itakuwa ni amal baat itakuwa ni amal baat kitangamana na ba na ria itakuwa amal baat na amal idha kharatu shay min ria kana batil walosema hivyo nini taifatu min salaf kikundi katika salaf wasema kwamba amali yote itakotangamana na ria ni batil minhum عبادة بن صامت يقولون من عبادة بن صامت صحابي هو وابو الدرداء والحسن وسعيد بن سيب وغيره من أسواقهم ولا نعرف عن السلف في هذا خلاف ولا تجيه تقمان السلف كتفوتيانا وإن كان فيه خلاف عن بعض المتأخرين حتى كما كنا خلاف تقمان بعض يا ولي تشليوا baadhi ya walio chelewa ambao wamekuja mwisho mwisho huko katika Uislamu na katika Uislamu na amuna hapa patosha subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wasallam wa baraka ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi